kırılır korkma, yapıştırıcısı da zaman. Ve taht alır adını üstüne oturandan. Seninki sandalye özeden, fazla da yayılma istersen bir git. Bakacağız, bir git, bakacağız. Restine rest, jestine jest, bundan sonra böyle. Empati mempati, zoraki sempati, durmuyorsa hiç bende. Git diyorum yani özeten, daha da uzatmayalım lütfen. Bir git, bakacağız, bir git, bakacağız. Ve de oradan bana bir mektup yolla. Durmuyorsa hiç bende. Git diyorum yani özeten, daha da uzatmayalım lütfen.